دا ریان دغه باب الریان دا زیدی یا باب الریان للصائمین و ی ریان چه دی دا بخاص د روجن اونکو د پاره د سه معلومیږي دا حدیثونه چې دا جنت نه دی د یو ګیرته یو دروازه ده په دې دروازه چې تاسو ننوځې نو د الله په کرم او د الله په رحم به ننوځې نو بیا دننه نورې دروازې دي په هغه یو باندې به یې لیکلي باب الصلات دا دروازه ده د هغه چا چې په دنیا کې د هغه زیاته توجه منځونو ته و نوافلو ته چې چا زیاته توجه نوافلو ته وي په دې به داخلیږي د یو به لیکلي باب الصدقه دا د صدقې دروازه ده چې چا دنیا کې صدقې ډېرې کړي بعضې باندې به لیکلي وي باب الجهاد دا د جهاد دروازه ده دا قسمه قسم دروازې به وي یو دروازه به وي چې په هغې باندې به لیکلي باب الریان دا باب الریان ده دا باب الریان وایي په دې به صرف هغه خلک ننوځي چې هغوی روژې نیولي او دې باندې به دا به داسې وي چې په دې نورو دروازو به بیا هم رشي خو وایي په ریان باندې به دغه نی رش به نی ځکه چې دې مسلمانان روجو والا په دې دنیا کې سختې تندې تېرې کړي دي سختې د دغې تندو د وجې نه به الله تعالی دوی له دا دروازه ورکوي ځکه چې رش کې سړي باندې تنده راځي دوی باندې به رش نی ریان دا د ری نه جوړ دی ریو ری د ریاض زړه پښتو خړوبېدل اوس خلک دا نه وایي پانه په معنې هم نه پوهېږي سړی چې په اوبو باندې موړ شي وایي خړوب شو په اوبو باندې مړېدل باب الریان سړی خلک به تږي د میدان حشر کې به دا خلک بې اندازې تږي نور خلک به په جنت کې تنده ماتېږي خو د روژې والا چې په دې ځای ورننوځي که نه نو دا به دغه تنده به دغه شي ورماتې شي ری معنا تنده ماتېدل په اوبو باندې مړېدل سهل ابن سعد سعیدی په مشکات کې دا ډېر راته حضرت سهل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم دې روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي قال رسول الله وی ان في دې ټکو ته ګورئ ان في الجنه یقینا په جنت کې بابن یو دروازه ده په جنت کې یو دروازه ده داسې ونوی چې ان للجنت بابن د جنت دروازه ده ان للباب ان للجنت بابن نه ان فی الجنت بابن په جنت کې دروازه ده معلومیږي دا خبره چې دا دروازه به داسې دروازه یي چې دی کې به هم ټول د جنت سهولیت دلته یي مطلب دا دی چې دا به جنت کې دننه یي معلومیږي دا غټ ګیټ کې دننه به دا بل ګیټ یي ان فی الجنت یقینا په جنت کې بابن یو دروازه ده یقال له الریان چې ویل کیږي هغې ته ریان د هغې دروازې نامه څه ده ریان ریان منه په اوبو مړېدل یدخل منه داخلیږي به په دې دروازه الصائمون روژه نیونکي یوم القیامه په ورځ د قیامت یدخل منه داخلیږي به په دغې دروازه جنت ته الصائمون روژه نیونکي کله یوم القیامه په ورځ د قیامت دا به پابندي ښه په دې به بل څوک نه ځي په دې به صرف او صرف جنت دغه روژې والا ځي لا یدخل منه داخل به نشي د دې نه احد یو کس غیرهم بغیر د دوی نه د روژو والا نه بغیر به په دې باندې بل څوک داخل هغه نشي یو روژې والا به یقال د دې دروازې نه به اعلان کیږي روزي والا چرته دی روزي والا چرته دی. نو چې داسې روزي والا ښکاره شي ملائکې به ورته وایي تعال ایها الصائم لله، ای روزي والا چې د الله دپاره د روزې نیوې راشه په دې را ننوځه. یقال او به ویلی شي دې ته این الصائمون چرته دی روزه نیونکي. بیا خاص کر د رمضان روزه نو بیا خو پریده، خو مصیبت دا دی چې شیطان سړی ته داسې چلونه خواره کړي دي جالونه چې د دې برکاتو نه محرومه کوي. کله پې جنګونه کوي، کله پې جګړې کوي، کله غوبلې کوي، بل څه به نه وایي. خو چې رمضان میاشت راشي تراوی داسې دي او تراوی داسې دي او تراوی دونه رکاتې دي لکه دا څه غوبلې م جوړې کړي دي د ځانه، خپل عمال کوي، ځان کې تواضع پیدا کوي. نو ما وې یقالو ویلې کیږي به د ملائکې طرف نه به اعلان کیږي این الصائمون چرته دي روژه نیونکي، هغه روژې والا چرته دي. ما وی چې ویني کنه نو ورته به اواز وکړي داسې د ده د عزت لپاره چې ای روژې والا راشه. فیقومون نو دا روژې والا به پاسي او داخل بشي. لا یدخل منه چې دا روژې والا خلاص شي خلاص نو بیا به هم په دې څوک داخلیږي نه، نه اول او نه آخر. لا یدخلو داخل به نشي منه د دې نه احد هیڅ یو کس غیرهم بغیر د دوی نه. فاذا دخلو کله چې دا روژې والا داخل شي او خلاص شي بس نور نی، نو بس دا دروازه به بیا بنده شي بس. نو اغلق دا به بنده کړي شي فلم یدخلو نو داخل به نشي د دې نه پس منه په دې دروازه احد اس یو کس، بس دا به دروازه به بندوي. حدثنا ابراهيم بن منذري قال حدثنا ايمان قال حدثنا مالك بن شهاب بن حميد بن الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه. حضرت ابو هريره وي فضيلته د انفاق في سبيل الله، دا الله په لار کې دا الله د رضا دپاره صدقه او خرچ کول، او صدقه هم بیا داسې صدقه چې بهترینه صدقه دا وي چې زوجینې جوړه شي ورکې جوړه، مثلا وس دې وي روپۍ ورکې دوه ورکې دوه روپۍ، مثلا لسګون ورکې دوه لسګونه، مثلا سلګون ورکې دوه سلګونه، دسې انفاق کې د الله په لار کې خرچ کې خو جوړه ورکې. یا مثلا جامې دي که یوه ورکې هم ډېر اجر دی خو چې وستي دوه ورکې زوجین. دسې مثلا چاته غنم ورکې، غنم هم ورکې لږ جوار هم ورکې، جوار هم ورکې لږ اوربش هم وته ورکې. یا مثلا دغه دی چاته سپروټ اخلي ورله یو امن والی خو سره کیلم واخلي زوجین. نو د دې ډېر لوی اجر او ثواب دی هر شی چې جوړه ورکې. من انفق چا چې اولګو د الله په لار کې خرچ کړه د الله په لار کې زوجینې، چا چې خرچ کړه زوجینې جوړه لکه لاندې لیکي دوه روپۍ دوه دیناره دوه جوړې داسې دغې فی سبیل الله د الله په لار کې، نو دې چې کله جنت ته ننوځي د جنت یو دروازه به یې لیکلی به یې په باب الصدقه د صدقې دروازه. نو نودیا آواز به وکړي شي ده ته من ابواب الجنت د دروازو د جنت نه، دا لا بله مسله ده د صدقې د دروازې نه نه، دې چې په جنت ور مخامخ شي دا ارې دروازې نه به ده ته اعلان کیږي چې تعال تعال دې خوا راځه دې خوا راځه. نو دیا آواز به وکړي شي ده ته من ابواب الجنه د دروازو د جنت نه. څه به ورته وایي یا عبدالله ای د الله بنده هازا خیرون دا خیر دی، پا دی دروازه راشه دلتا دیر خیر و فیدی دی. بلی دروازه نبا وازوشی نه نه نه پا دی راشه دلتا دیر خیر دی. فمن کان من اهل صلات، سوک چی بی دا خاوندانو دا منزنه دا کمو خلکو منزونو سر دیر شوقی نوافل دیر کهی نوافل اکثر شپی او دروازه نوافل، نو دعیا د تبا اوازو شی من باب صلات د دروازه د منزنه. ال تبا یو دروازه باب صلات په پیلی کلی باب صلات دا غینه با تاوازو نشی. و من کان من اهل الجهاد، او سوک چی وی د اهل جهاد نا غا جهادون ډیر کئی، نو دعیا اغا براو بلیلی شی من باب الجهاد دا غا دروازه د جهاد نا. و من کان من اهل سیام، او سوک چی وی د خاوندانو د روجونی ولونه روجی لیری نیسی، روجی کم از کم پمیاش که دری روزی چه دا روجی وی ارا دریشی نیسی، خو که دا نیسی بیا لیره بهتر دا دیار لسمه سور لسمه پین لسمه ایامی بیز دیتا وی بیا لیره بهتر دا کلگه نورم ورزیتی لا بهتره ده، نور زیاد داده ایامی بیزم نیسی و پسی پیر و زیارتم نیسی، دا بیا دیره بهتره ده. ها دعیا دی براو بلیلیشی من باب ریان، دا غا دروازه در ریان نه، دا غا ترجمه الباب شوخه چه روجه والا چه جنت تزی، جنت تا خوا اسم جنت تزی، خو بیاندازه اکرام بی دا باب ریان نه بداخلی گی. و من کان من اهل صدقه، او سوک چی وی د خاوندانو د صدقی نه دنیا کې صدقی لیره کئی، نو دعیا اغا براو بلیلی شی من باب صدقه دا غا دروازه د صدقی نه. خیر دا خو اشوا ابو بکر صدیق یو خبره کئی رسول الله تا وی حضرت یو سړی چې په جنت ته داخل شي نو هغه ته خو د دې خبرې ضرورت نشته چې هغه ته د هرې دروازې نه آواز کیږي، مطلب جنت ته داخلیدل دي. خو اسې یو خبره کومه، داسې یو کس به وي چې هغه ته د هرې دروازې نه آواز کیږي. ما بی سړی چې سړی جنت ته داخلیږي نو هغه دپاره د دې خبرې ضرورت نشته چې هغه ته د هرې دروازې نه دغه کیږي آواز کیږي، مطلب جنت ته تللی ضرورت نشته سړي دې ته. خو اسي ځان پوهیو په دې انسانانو کې به داسې انساني بنیادمانو کې مؤمنانو کې چې ده ته د هرې دروازې نه جن آوازونه کیږي. مثلا د باب الصدقې نه هم ورته آواز کیږي چې تعال راشه، د جهاد دروازې نه هم ورته کیږي تعال راشه. ورپسې چې دی نو دا دغه دی دا څه ورته وایي دا صدقه د هغې دروازې نه کیږي، د دې نه به کیږي. وایي او مثلا یو سړی دی کثرت سره نوافل هم کوي نفل، یو سړی کثرت سره صدقې هم کوي، یو سړی کثرت سره روژې هم نیسي، نور اعمال کوي، ټیک ده؟ ده ته به دا ټولې دروازې او گیو تند ناستی، بس چه دروازه تورشی ده تا پا آواز کی پده رازا پده رازا پده رازا. رسول الله ابو بکر توی زمان امید ده چه تا بام ده دقا خلکو نه زکر ده با در طول کرون اکول خا. فقال ابو بکر، نو ابو بکر صدیقو وی بی ابی انتا و امی قربان دیوی ستانا پلار او مور زما قربان دی، زما پلار ستانا بی ابی، اصلی که نه بدا سوی چه مفدیون بی ابی، قربان دی کلیشی پلار زما حضرت انت ستانا، زما پلار دیم ستانا قربانی و امی و زما مور دیم قربانی. پا خاربو که سلیت پلار او مور دیر نیست دیوی وی داده دوان قربانی. یا رسول الله ما علی من دعیا، نشته دی په هغه چا چاغه راو بللی شي من تلک الابواب د دغه دروازو نه من ضرورت انس ضرورت حضرت سه ضرورت خو نشته بلکې په یو دروازه نه نوزي دته سه ضرورت دی چې د نورو دروازو نه ورته اوازونه کیږي خاصې ځان پوهیو چې فهل یو دعا آیا را بللی به شي احدون یو کس من تلک الابواب کلها د دغه ټولو دروازو نه ضرورت خو نشته خو اسې ځان پوهیو چې دغه داسې خلک بهی چې دی جنت ته ور مخامخ شي او د هرې دروازې نه ده ته اعلانونه کیږي چې په دې راشه په دې راشه. نو قال نعم رسول الله ورته وی او ما وی هم دغه دی که نه صدقې هم کوي روژې هم ډېرې نیسي جهادونه هم کوي منځونه هم ډېر کوي ارې نه به دغه کیږي. و ارجو رسول الله وی زما امید دی ابوبکر ان تکون منهم چې ته به هم د دغې خلکو نه ځکه چې ابوبکر ډېر منځونه نوافل کول جهادونه ډېر کول صدقې یې چې دی نو ډېرې کولې. دا یو بله سرنامک دی بابون دا یو باب دی چې هل یقال رمضانو آیا ویل کیږي رمضان دا میاشت نه ده دا میاشتو دې ته داسې ویلی شي چې رمضانو رمضان داسې رالله رمضان لاړله رمضان د روژې د رمضان روژې آیا داسې الفاظ ویل جایز دي که جایز نه دي. او شهر رمضان یا میاش د رمضان من به څنګه وایو چې رمضانو مثلا جاء رمضان راغې رمضان داسې به وایو او که داسې به وایو چې شهر رمضان میاش د رمضان څنګه به وایو. یو حدیث کې راځي خو هغې کې یو راوي ډېر کمزوری دی هغه حدیث ضعیف دی ستاسو د حاشیه کې وایي لا تقول رمضان الکه تاسو رمضان ټکې مه وایې ښه رمضان ټکې مه وایې جاء رمضان رمضان راغی صیام رمضان د رمضان روژې دا ټکې مه وایې لا تقول رمضان رمضان مه وایې ولې فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى وإذا رمضان د الله په نومونو کې یو نامه ده د الله په نومونو کې یو نامه ده د دې وجې نه داسې وایې فقولو شهر رمضان میاش ورسره یو ځای کوې میاش د رمضان داسې وایې رمضان مه وایې دا یو دغه کې راځي خو دا حدیث بې اندازې ضعیف دی د دې وجې نه مالکیه نه دي د امام مالک صاحب چې کوم پیروکار دي د هغوی مذهب کې هم دا دی چې رمضان مه وایې د امام مجاهد رحمه الله هم دا مسلک دی چې رمضان مه وایې داسې وایې شهر و رمضان دا میاشت ورسره یو ځای کوئ نو امام بخاري رحمه الله راپاسي او په دې رد کوي چې نه ټول جایز دي که رمضان ووایې ام سیده او که شهر و رمضان ووایې ام سیده مدلی خیال نه دي رمضان ووایې جاء رمضان اوس په حدیثو کې دته ثابته کی ام سیده یا شهر و رمضان ووایې بالکل سیده هغه حدیث نو ما وی هغوی کې یو راوي دی ابو معشر ورته وی مشعر هغه ډېر ضعیف دی د دې وجې نه هغه حدیث قابل اعتماد نه دی. نو څه وایي آیا ویل کیږي رمضانو رمضان او شهر و رمضان یا میاشت د رمضان موږ به څنګه وایو چې جاء رمضان رمضان راغی او که داسې به وایو چې جاء شهر و رمضان ومن را او بل هغه څوک چې هغه ویني کله دا ټول واسع جایز واسعه جایز دا بیان به وشي چې روره دا ټول جایز دي رمضان ووایې ام سیده شهر و رمضان ووایې ام سیده څنګه ګور اثبات کوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من صام رمضان چا چې روژه ونیوې د رمضان هغه د رسول الله د میاشت رمضان ووی که نه احمد علي معلومیږي دا خبره چې دې میاشتې ته رمضان ټکې ویل څه دي دا جایز دي. دا حدیث دی خاصې یو ټوکړی ترې راواغشته رستو را روان دی د اوږد حدیث دی. یا بل ولا تقدمو او تاسو ممخکې کېږئ په روژې نیولو کې رمضان د رمضان نه ا دې بل حدیث کې د میاشتې ته یې څه ووې رمضان ووې معلومیږي رمضان ویل وتهغه دي دام را روان دی. ښه رسول الله وایي چې دا ځینې خلک روژې نه نیسي نه نیسي خو چې دغه وخت شي نو د ځانه بزرګان جوړ کړي. وایي پروس کال چې یوه کمه شوې وه او دا کمه شوې وه رسول الله وایي نه ګورې چې رمضان ثابت شوي نه نو د دې نه مخکې روژې مه نیسې. دا دوه ټوکړی شو یو دا دی من صام رمضان نو ما وایي دا یو ټوکړه ده رستو حدیث مکمل به درته راشي. یا دلته وایي لا تقدمو تاسو مه مخکې کېږئ په روژو نیولو کې رمضانه د رمضان نه هغه دې ورته رمضان وویلی شو. حضرت ابو هريره وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال هغه وفرمیل اذا جاء رمضانو کله چې راشي د رمضان میاش وګورئ ترجمه الباب دا راغی رسول الله دې میاشتې ته څه وایي رمضان یې ورته ووې که نه معلومیږي چې رمضان ویل جیز دي. که رمضان وایې ام جیز که شهر و رمضان وایې ام جیز. اذا جاء رمضانو کله چې راشي د رمضان میاشو نو دا څه معمولي میاشت نه ده. فتحت کولاو کړی شي ابواب الجنت دروازې د جنت. فتحت کولاو کړی شي ابواب الجنت دروازې د جنت. د جنت دروازې کولاو شي کولاو کړی شي. ستاسو حشاوي حشکې وایي د جنت دروازې کولاو شي څه مطلب؟ دلته معنا حقیقي مراد ده که مجازي؟ اکثر استادان وایي مراد ته معنا حقیقي ده. عمده قصد جنت ته د هغې دروازې بند دي خو چې کله رمضان راشي نو رمضان سره دروازې دغه شي کولاو شي. تاسو بیا سوال وکړئ چې دا دروازې څه شي له کولاویږي؟ وایي دې کې اشاره وي عظمت د دې میاشتې ته. څنګه عظمت د میاشتې ته؟ موږ ته څه پته لګي چې دروازې کولاو دي او که کولاو نه دي؟ موږ خو یې وینو نه. وایي دا دی چې ملایکې خو یې ویني که نه. ملایکو ته عظمت د دې میاشتې معلوم شي او موږ ته عظمت څنګه معلومیږي؟ موږ ته عظمت داسې معلومیږي چې مخبر صادق موږ ته خبر راکړی دی. موږ ته د دې خبرې خبر چا راکړی دی؟ رسول الله. او هغه داسې هستی ده چې خبر ورکوونکی دی خو د صادق نه صادق دی د ریښتونو نه ریښتونی دی. بالکل موږ چې په سترګو باندې کوم شی وینو مسلمان په هغې دومره یقین نه کوي لکه څونه چې د رسول الله په خبره باندې دغه کوي. نو دلته مراد د جنت د دروازو د کولاوېدلو نه معنا حقیقي ده. تا چې روژې نیولې وي دا به وایي د جنت دروازې کولاو دي. ځینې خلک وایي چې نه مراد د دې نه معنا مجازي ده. د جنت دروازې کولاو شي معنا مجازي ده. څه مطلب؟ یعنی الله تعالی اولګي د خلکو لا د جنت د اعمالو توفیق ورکي. الله پاک اولګي د خلکو باندې د اعمالو د جنت د جنت د اعمالو دروازې را کولاو کی یعنی اعمالو توفیق ولا ورکي. هغه اعمال چې هغه سبب د څه ګرځي؟ د جنت. دقسې الله تعالی دا خلک محفوظ کی د هغې کارونو نه چې کوم کارونه د دوزخ دي. نو یو ځای کې راځي د دوزخ دروازې بندې شي. ښه کولاو کریشی ابواب الجنت دروازه د جنت. یو حدیث کې داسې مرازی د جنت په ځای رحمت راغلی دی، ابواب الرحمت د الله د رحمت دروازه. بل ځای کې راځي ابواب السماء د اسمان دروازه کولاو شي، بالکل څه مسئله نشته دی. رحمت همدغه جنت دی، د جنت دروازې کولاو شي، د رحمت دروازې کولاو شي، یو شی دی. د اسمان دروازې نو لکه جنت خو پاس دی که نه، چې پاس دی جنت ته چې ځې نو په کومه به ځې، په اسمان به ځې نو د اسمان دروازې کولاو شي، یو شی دی. عظیمه میاشت ده. انه سمع ابا هريره، دي شاگرد دا حديث واورید د ابو هريره نه، يقول ابي بوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی اذا دخل رمضان، کله چې در داخل شي رمضان، کله چې دنیا ته راشي رمضان میاش. اوس وګورئ حدیث کې ترجمه الباب ته رسول الله دې میاشتې ته رمضان ټکي ووي کوي نه وي، معلومیږي دا رمضان ویل څه دي، دا جایز دي. اذا دخل رمضان، کله چې داخل شي د رمضان میاش، نو فتحت، کولاو کړی شي ابواب السماء دروازې د اسمان. هغه د الله د رحمتونو د راتلو چې کومې دروازې د اسمان دي هغه را کولاو شي. وغلقت، او بندې کړی شي ابواب جهنم دروازې د جهنم. وغلقت، او بندې کړی شي ابواب جهنم دروازې د جهنم. د جهنم دروازې بندې کړی شي، دلته معنی حقیقی والی، بالکل د جنت دروازې ګرب بندې شي. بس یاد دې دا مطلب دی، معنا مجازي ده. یعنی الله تعالی داسې فضل او کرم وکړي چې هغه د بدعملو دروازې دغه شي بندې شي، د هغه کارونو دروازې را بندې شي چې کوم سبب د څه ګرځي د جهنم. و سلسلت الشیاطینو، او په زنځیرونو کې اتړلی شي شیطانان. و سلسلت الشیاطینو، او په زنځیرونو کې اتړلی شي شیطانان. ښکلی خبره دا ده چې د دې نه معنا حقیقي والی همدقسې دغی جنا دا څه ورته وایي، دا زنځیرونه، او په هغه زنځیرونو کې دوی اتړلی شي. او که د دې نه ځینې خلک وایي نه، معنا مجازي ده. دا کله چې په انسان باندې پابندي ولګي که نه، چې هلکه داسې به نه کوې، نو دی وایي څو کمه لاس او خپې مې تړلي دي. لاس او خپې تړلی مطلب دا دی چې اختیار مې څه نشته دی. نو دلته هم دا دی په دغه باندې پابندي ولګي چې ګورې یار ډانګونه په سر ماتو، ملیکې ورته وایي چې ګورې نور کړته موکه سرونه ښکته کې. مطلب دا دی دوی باندې بیا پابندي ولګي، هغه کارونه نشي کولی چې کومې مخکې کول. خو معنا حقیقي دی والی ډېره ښه ده، بالکل زنځیرونو کې دوی وتړلی شي. ستاسو دا حاشه سوال کوي، په رمضان کې شیطانان اتړلی شي؟ په رمضان کې چې شیطانان اتړلی شو، نو خو بیا په کار دا وه چې په لنډي کوتل کې چې بازار کې خلکو جګړې نه کولې که نه، خلکو دا ګناهونه نه کولې، دا بې ځایه نور کارونه نه کولې. مونږ خو ګورو چې دا کوي، جنګونه کوي، روژې خوري، نور ظلمونه کوي. دا څه مطلب چې شیطانان وتړلی شي؟ ځینې خلک دا جواب کوي چې دلته مراد د شیطانانو نه عام نه دي. یو حدیث کې راځي مردتو شیاطین، هغه سرکش شیطانان، هغه غټ سرکش نه دي، هغه وتړلی شي، دا نور ټک ټک دا ګرځي. یاد دې دا مطلب دی چې دې شیطانانو دا یولس میاشتې په دې خلکو خواري کړی وي، دا وی طبیعتونه داسې خراب شوی وی لکه شیطانان. تاسو چې په یو سنغه باندې په یو شاګرد باندې عالم چې په یو شاګرد خواري وکي عالم ته جوړ نشي، خاري چې په یو شاګرد باندې خواري وکي یو کال خاري ته جوړ نشي، ډم چې په ډم توپ باندې یو کال خواري وکي نو هغه ډم ته جوړ نشي. نو دا شیطانان په دې خلکو دومره خواري کړي دي کړي دي کړي دي که دوی هم تړلی شي د شیطانانو کارونه بیا دوی دغه کوي کوي. وسلسلة الشیاطین او په زنځیرونو کې وتړلی شي شیطانان. باب رؤیت الهلال، دا باب دی د لیدلو د میاشتې. هلکه موږ به د رمضان میاشت راله، دا میاشت د رمضان چې موږ ثابتو او موږ وی رمضان شو دا به څنګه وایو، دلیل په څه به ثابتو؟ ولې یو خو د عوام خلک چغې وی نه کوم شرعي مزله ده رمضان، ته به یا رمضان شو رمضان راغی یا اختر شو، طریقه ده دی څه ده؟ روره رمضان تر هغې پورې نه راځي چې په صحیح شهادت باندې د میاشتې د رمضان لیدل ثابت شوي نی، په صحیح شریعت مطابق وروسته را روان دی چې میاشت لیدلی شوي نی، یا دې په خپله میاشت ولیدله او یقین دې پرې راغی چې دغه میاشت ده رمضان شو، یا په شهادت یې صحیحه سره په صحیح شهادت سره میاشت ثابته شوه چې میاشت ولیدلی شوه بس رمضان شو. ورنه په دې نه ثابتېږي چې په سعودي کې روژه ده او په افغانستان کې روژه ده او په پلاني ځای کې روژه ده، د دې نه اثبات د دغه نه کېږي. ښه داسې اختر چې وي اختر به په څه ثابتېږي؟ چې میاشتې ووینې چې هغه دې ښکاره شوه تې ووینې، یا په صحیح شهادت سره چې کوم د شریعت مطابق شهادت دی هغه وشي. او که دا نه وه که نه، مثلا شک راغی دغه د اسمان کې خړوالی دی، نو بیا داسې وکړې چې د تېرې میاشتې دیرش ورځې پوره کړې یا د رمضان میاشتې دیرش ورځې پوره کړې، مثلا دلته خړوالی دی رویز ده، نو دیرش ورځې پوره کړې او بیا سبا له دغه کې اختر کې. عبدالله بن عمر وی قال دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما واردل در رسول الله نه یقول عقیب بی اذا رأیتموه، کله چې تاسو ولیدله اغا دا هو ضمیر راجع کې میاشتې ته، اذا رأیتموه کله چې تاسو ولیدله دغه میاشت، نو یا تا په خپله ولیدله یا چې دی په وطن کې په صحیح شهادت باندې د شریعت مطابق شهادت باندې دا ثابته شوه، نو فصومو روژه ونیسئ، فصومو روژه ونیسئ. او ګوره روژه به کله نیسئ؟ دا ګوره ډیره خطرناکه خبره ده چې نن د شعبان دیرشم تاریخ دی، دیرشم، خدا شک دی چې بیګا به میاشت لیدلی شوي وي او که میاشت به لیدلی شوي نی، دا د شک میاشت ده. او ثابت نه تا لیدلې ده او نه په شهادت صحیحه سره ثابته شوې ده، او ته روژې نیسې نو دا ښه نه ده. دا ځینې ما وي خلک وایي پروس کال کمه شوې نه وه، هلکه چې کمه شوه رستو ثابته شوه دا خبره چې دا نن ورځې د رمضان و موږ روژه ونه نیوله. شریعت څه وایي؟ قضایي راوړه. ولې دا مسله نشته؟ خو دا نه چې ته د ځانه دغه کې روژې نیسې، ما وی نه دی لیدلې ده نه په شهادت صحیحه سره ثابته شوې ده، او ته او میاشت هم څنګه ده رزم نن یو کم دی دغه د دیرشم ورځ ده د تیرې میاشتې او تا اختر کی یا ته چې دی روژه کې داسې نه وي. کله چې تاسو میاشت ولیدله نو روژه ونیسئ. و اذا رأیتموه او چې کله تاسو ولیدله د اختر میاشت فافطروا نو بیا بوزه کوئ. په لیدلو یې روژه کوئ او په لیدلو یې اختر کوئ. فإن غم عليكم كچرې پټه شوه په تاسو باندې میاشتو دا دغه نه دی دا په دیرشمه شپه باندې دلته دغه رالېله تیاره خړوالی نو بیا څوک د تیرې میاشتې ماما دیرش ورځې پوره کې فقدرو له تاسو اندازه ولګوئ د هغې دپاره دیرش پوره کې ښه هلته کې په پاس حدیث کې د لیس نه روایت څوک کوي یحیی بن بکیر خو وقال غیره او ویلی دی نورو شاګردانو هغه چې روایت کوي عن اللیس د حضرت لیس نه نو هغه داسې وایي چې حدثنی عقیل هلته موقیل دی و یونسو او یونس هلته دوه استادان دي نو دلته داسې وایي چې لهلال رمضان دلته داسې دی ګوره هلته څنګه دی فقدرو له تاسو اندازه ولګوئ له د چا ضمیر دی هو د دغې میاشتې او په دې روایت کې صفا میاشت راغلې ده چې لفقدرو لهلال رمضان. باب من صام رمضان ایمانا و احتسابا و نیا هلکه چې روژه نیسئ بې اندازې اجر دی خو روژه ته به ولې نیسئ؟ روژه د دې وجې نه نیسه چې وایې زما د الله او د الله په رسول باندې یقین دی چې دا رمضان میاشت فرض ده ښه دا روژه فرض ده یو به پکې دا یقین به دي چې دا روژه فرض ده او دویمه روژه چې نیسئ هلکه ولې نیسئ؟ چې الله راته اجر او ثواب راکړي او بل به ورسره نیت وي دا روژه ولې نیسمه چې خپل رب رانه رضا شي. نو چې داسې روژه دې ونیوله د دې اجر او ثواب څومره دی؟ من صام چا چې ونیوله روژه رمضانه د رمضان خو ایمانا د وجې د ایمان نه دلته مراد د ایمان نه تصدیق دی ستا د الله او د الله د رسول په خبره باندې څه دی یقین بلکل ستا یقین دی چې دا فرض ده چا چې روژه ونیوه د رمضان د وجې د ایمان او د تصدیق نه و احتسابا او د وجې د سنه د طلب د ثواب نه چې الله راته ثواب راکړي. نو حدیث کې خو دا ټوټکي راځي دې ورسره یو درېیم ټکې بل هم شاملوي اگر که دا حدیث کې نشته و نیتا او د وجې د نیت نه نیت دې دی چې الله رضا شي. اوس ته به سوال وکړي چې دا نیت دې پکې د کوم ځای نه راوویست؟ حدیث کې خدا نه دی راغلی. نو دی د هغې دغه کوي وقالت عایشه تو نیت ډېر ضرور دی. حضرت عایشه وایي عن النبی صلی الله علیه وسلم هغه روایت د پیغمبر علیه السلام نه کوي. پیغمبر علیه السلام وایي یبعثونه دا خلک به روچت کړی شي د قبرونو نه علی نیاتهم مطابق د خپلو نیتونو. ګورئ که نه نیت ډېر ضرور دی په ورځ د قیامت چې ته روچتېږي نو په اعتبار د نیت سره به روچتېږي چې ستا نیت د اعمال صالحه وي په صالحینو کې به یې که ستا نیت د غلطو اعمالو وي په غلطو کې به دغه کېږي. یبعثونه دا خلک به روچت کړی شي د قبرونو نه علی نیاتهم مطابق د دوی د نیتونو. دا یو ټوکړه ده د حدیث. ورپسې بل کتاب چې راځي کتاب البیو دی کې به راته راشي مشکات کې هم تاسو ویلې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی غالبا دا به زمانه د امام مهدی وي د دې شام نه به یو لوی فوج را روان شي او د دې لپاره به را روان شي چې خانه کعبه روانه کړو او د امام مهدی سره جنګ وکړو. دا به را رواني را روان به یې راځي به یو بیدا به راشي یو وار میدان بیدا په دې میدان کې چې دی یخصف بهم الارض الله به دوی راوالي د اول نه تر اخره پورې ټول به په ځمکه دننه کړي. یخصف بهم الارض من اولهم الى اخرهم دا ولا تر اخره پر با الله ټول په اسمکه کې دن نکی. حضرت یا شبیبی وی مات ته پوسو کو چې یا حضرت دا ټول با الله پزمکه دن نکی دی کې خو به باز خلک د بازار خلک می کنه باز دغه د بازار والا تاسو سوای موجوده وه کانتین والا دا خرڅول واغشتل نکی دا غوی نیت خدانو چې مونږ زو خانه کابر وانه کو یا د امام مهدی سره دغه کو جنگ صرف دا غوی مقصد خرڅولو دا په چه خرڅه او دا په روړه خرڅه او دا په بل شی خرڅه ګولې په خرڅه دا رنګ ځنه خلک وسراسه په سیل کې را رواني. نو رسول الله وی چې نا دا ټول به پزمکه الله دن نکی کاغه اسې وسره د بازار خلکی که اسې وسره رواني ټول بدن نشي. ها پر ورځ د قیامت یو بعثون علی نیاتهم کده چا دا نیت وشي خانه کعبه روانه کړو او به بیل رواني کده چا نیت دا وشي مونږ شی نه خرڅوو به بیلي چې څوک وسره اسې را رواني هغه به بیلي. نو یو بعثون دوی به روچت کړی شي د قبرونو نه علی نیاتهم مطابق د خپلو نیتونو. قال ابو هريره رسول الله وي من قام ليله القدر سوق چې ادريده پشپد ليله القدر فليله القدر کې هغه قيام وکړو او ادريده او نوافل وکړو خدا ولیکي وي ایمانا د وجه د ایمان نه داغه دا تصديق چې په دې رمضان کې د ليله القدر شپه ده او دې نن مدریږي او سبا مدریږي او بل ورځ مدریږي ایمانا د وجه د تصدیق نه و احتسابا او د وجه د طلب د ثواب نه نو غفر له بخشش به وکړی شي د ته ما د هغې تقدمه چې کوم مخکې تیر شوي دي غفر له بخښنه به وکړی شي د هغه دپاره ما د هغې تقدمه چې مخکې تیر شوي دي الکه مخکې څه شی تیر شوی دی دا دغه ما بیان دی من ذنبه ګناهونه د هغه لاندې ورسره لیکي واړه ګناهونه استاذ به وي واړه ګناهونه مه وایې همدقسې د حدی خوند ختمیږي بس الله به ګناهونه معاف کړي ځکه چې تاسو په لیلة القدر کې نو استغفار به نه وایې توبې به نه وباسې نه دې وجې نه واړه م معاف شي او کبایر م معاف شي. ومن صام رمضان چا چې روژې ونیولې د رمضان دغه ترجمة الباب شو چا چې د رمضان د میاشتې روژې ونیوې مدلی هغه بل سرنامه کې څو هغه نیم حدیث ذکر شوی و کنه چې رسول الله څه وایي من صام رمضان دې بل مخکې دا لاندې لیکه نه وه دغه لږه ټوکړه راغشتې وه دا دلته پوره حدیث دی. ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا چا چې د رمضان میاشت ونیول روژه خو د وجه د تصدیق نه او د وجه د طلب د ثواب نه نو غفر له ما تقدمه من ذنبه الله به ده ته بخشش وکړي د هغې چې کوم تیر شوي دي تیر ګناهونه د ده. باب اجود ما کان النبی صلی الله علیه وسلم یکون فی رمضان. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سخاوت ډیرو حجود سخاوت پکې ډیرو خو چې بیا به د رمضان میاشت راله که نه د رمضان میاشت نو په رمضان کې به دومره سخاوت و چې دونه به بل وخت کې نو او بیا په حدیث کې راځي رمضان کې به بیا کله سخاوت و چې په کومه شپه به حضرت جبریل د رسول الله سره میلو شو نو په دې وخت کې بیا بل قسم سخاوت و. نن سبا مسلمانان هم الحمدلله داسې چا کې سخاوت یو کنی خو چې رمضان بیا پکې دغه سخاوتي اجود مانا کوي ډیر سخی اسم تبذیل صیغه ده اجودو دا د جود نه جوړ دی جودو جودو مانا کوي اعطاء ما ینبغي لمن ینبغي ورکول د هغه څیزه چې هغه لایق وي او هغه چاله چې څوک د هغې لایق وي. مثلا دغه دی مثلا مونږ اوس بخاری شریف شروع کوو ملګري چې دي هغه غریبانان دي وسې نشته اوس لایق سدی چې ته سخاوت وکې بخاری واخلی. او دا بخاری چې راوالی نو داسې نه چې په بازار کې خلکو له ورکې لمیم بغي چې چاله لایق چې مثلا طالبان داسې وږی دی وږی یو سړی لوګې راغشتی دی او ته ورته وایې ها دا ټیپر واخله دا ټماټر والی نو په ټیپرو په ټماټرو څه کوي هغه اوس هغه دی څه وله ورکړه چې اوس وخوري د یو سړي جامو ته ضرورت دی ته وایې ها دا ډوډۍ وخوره نه نه نو ما وې اعطوا او ما یم بغي ورکول د هغه شي چې لایقي او لمی یم بغي هغه چاله چې چا سره دا لایقي نو اجود ما کان النبي صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سخاوت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ډیر زیات سخاوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یکون فی رمضان هغه به په رمضان کې مو هسې خو سخاوت هغوی هر وخت و هر وخت خو چې کله به ما وې رمضان شو که نه نو بیا په رمضان کې به په ده پکې څه عجیبه سخاوت و خ وایې عبدالله ابن عباس و ایکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر علیہ السلام اجود الناس دیر زیاد سخی د ټولو خلکونا پسشی کی سخاوت کو بالخیر پا خیر کی خ خبر دادا چې مراد د خیر نسو علی مال پا مال ورکولو کی دا خو اسم سخیو سوک دادا مقابله نشو کولی خو وکان اجود ما یکونو او دیر سخی چه او با پیغمبر علیه السلام نو آغا با کلا و فی رمضان پا رمضان کی او رمضان کی بیا کلا حین یلقاه جبریل چه کلا و داغ سر ملو شو جبریل چه حضرت جبریل براغی کنا او ده سر با یوزیشن و بیا با بیاندازه دغو دا گوری مختلف دغی سخاوت و دام ده انسان ده شرافت یو دغی خواه یو صفت فازله دی و چت صفت تی او دا مسئله ده چه فاضل چه ده فاضل سره یوځای شي نو صفت ده فضیلت زیاتیږي دا به تاسو کتلی عالم چه ده عالم سره یوځای شي نو په هر یو عالم باندې الله د علم دروازې داسې راکولو کي چې مخکې نه وي دا پیران نه دي دا بزرګان چې د یو بل سره میلو شي نو د کشف دروازې الله پاک باندې داسې ښکاره کي چې مخکې نه وي نو داسې یو طرف ته رسول الله دی چې په تمام عالم انسانیت کې اوچته هستی ده او بل طرف ته حضرت جبریل دی چې په تمام عالم د ملایکو کې دی افضل دی نو دا دواړه به چې سره یوځای شو نو افضل به چې د افضل سره یوځای شو نو بیا به اندازې دغه به ښه نو وکان نو دا به چې کله ده سره رسول الله میلو حضرت جبریل میلو شو زیاد سخاوت در رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رمضان کې او پر رمضان کې بیا زیاد سخاوت وکاله او شکل به سره جبریل میلو شو تاسو به سوال وکې ولی جبریل در رسول الله سره میلاوېده پر رمضان کې وی او وکان جبریل او حضرت جبریل یلقاه شغب میلاوېده در رسول الله سره کل لیله هر شپه فی رمضان پر رمضان کې پر رمضان کې د هر شپه به حضرت جبریل د رسول الله سره ملاوېده او حتی تر دې پورې ینسلخه چې میاش به ووته هر شپه به ملاوېد تاسو به سوال وکې حضرت جبریل به چې راغې رسول الله سره به ملاو شو دا به څه شي له راته وی دا به دې له راته مدلی چې په تیرو کالونو کې به څومره وحی نازله شوې وه قرآن په تیرو کالونو کې به چې څومره وحی نازله شوې وه هغه قرآن به رسول الله دغه ته اورو حضرت جبریل ته لکه تاسو وایې دور لکه شاګرد چې استاد ته هغه څنګه قرآن اوري دا به ورته اورو ښه وایي یعرضو رسول الله به یعرضو پیشکاو به علیه حضرت جبریل ته چا به پیش کو ان نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام القران قران مطلب دا دی دا سونه چې با قران نازل شوه تر اوسه پورې دا به وته دغه کو اورو فیضا لقیه جبریل کله به چې میلو شو د رسول الله سره جبریل نو بیا غږ مه کوه کان اجود بالخیر دی به و ډیر سخی په خیر باندې د چا نه به ډیر سخی و من الریح المرسله د هغه هوا نه چې هغه رالیږلی شوي وي مراد د هوا نه د رحمت هغه د بارانه هوا ده په کلک اوړي کې په سخت اوړي کې چې دا یخه هوا راشي څومره فایدې کوي د دې نه به د هغه جود او سخاوت زیات و من الریح المرسله د هغه هوا رالیږلی شوې نه باب من لم یدا قول الزور والعمل به في الصوم دوستانو کله چې د رمضان میاشت رالله زه د ملګرو ته ویم دا مه وایئ چې رمضان به کله وي او کله به وي همت د دې وکې اکابر وایي زه او ته کمه کمه ګناهونه کوو چې دغه د ګناهونو پیرس ځان سره ولیکو او دا وایو چې رمضان راغی بس دا هر یو به پاتې خاص کر دروغ نه دی دروغ په رمضان کې دا دروغ ویل دا دروغ ویل چې دی وی د رمضان دا خیر او برکت دسې ختمی لکه په اوچو وښو چې تاسو اورو لګوي او ختمی دقسې دا دروغ دا د رمضان خیر برکت دغه کوي ځکه دا ګناه کبیره ده تا لکه دروغ وی استاد صاحب وی غول غوشان خوری جنگونه کې کنزل کې نو څه دې د آتش خوراک او سکاک نه کې به دم کوه نو څه ضرورت هغه هم ګناه کبیره ده دروغ کنزل هم ګناه کبیره ده جنگونه هم ګناه کبیره ده او په رمضان کې خوراک هم ګناه کبیره ده او په رمضان کې سکاک هم ګناه کبیره ده نو چې هغه کې نو به دم کوه نو رمضان خو خلک دې دپاره کوي چې دا جایز کارونه زه پرېږدم خوراک پرېږدم سکاک پرېږدم بل څه پرېږدم چې عادت شم په دې چې حرامونه بد شم نو چې ته حرامونه نه بچ کېږي نو بیا څه فایده شو من لم یدا چا چې پرې نه خود قول زورې خبره ده دروغو ول عمل به او عمل په دې دروغو فی صوم په روژه کې نو د ده څه مسله ده رسول الله وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من لم یدع چا چې پرېنښودو قول الزور وینا د دروغو د دروغو خبرې پرېنښوې ول عمل به او داسې عمل کول په دروغو نو چې هلکه دروغ نه پرېږدې بد عملۍ نورې نه پرېږدې نو دې ډوډۍ صدقه کړې دي ګناه کړې ده به دام خوره نو فليس لله حاجة نشتد الله دا پارس حاجة في أن يدعى طعامه پدي خبرك چه الله في أن يدعى طعامه پدي خبرك چه دي پري دي خبل روڑه وشرابه وسكل الله بيستا پدي روڑه نخوراك أو پنسكاك بان سكي وي مراد دلتا دا حاجتنا توجه دا خان الله ديتا توجه نكي الله دا نه قبلی چې بس تا ډوډۍ ونه خوړه یا تا بس اوبو نه څکلې چې تو هغه نور حرام کارونه کوي بنیادی دا دی چې حرامونه سړی ځان وساتي زه بس دی ملک جانه څنګه دی الحمدلله تملأ المیزان.